Hauria de travessar el parc per creuar a l'altre cantó, però prefereixo donar tota la volta perquè em genera força inseguretat. A l'hivern, de seguida es fa fosc i es queda buit. Amb prou feines té llum i, sobretot, com que no hi ha res al voltant, només passen cotxes. No hi ha mai ningú. Jo em sento molt més segura si passo per l'altre costat.